पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। में ये बात आई थी कि सुखा शक्ति ये सबसे बड़ी भारी बाधा है, उसमें आपने ये कहा था कि जो एक अनुचित सुख है ये और भी ज्यादा बाधा देने वाला है। वो कहते हैं अनुचित सुख कौन सा है और उचित सुख कौन सा है, इसका हमको भेद का मालूम नहीं। मानो न्याय तो हमने अपना धर्म है, अपना हक लगता है, अपना अधिकार है, उसमें जो सुख लिया जाए वो तो विहित सुख है, अपना सुख है। और जो अन्याय पूर्व पैसा लिया जाए, अन्याय पूर्व सुख होगा जाए, जबरदस्ती सुख हो जाए, दुराचार अनाचार व्यभिचार चोरी डकैती ठगी ये करके जो किया जाए वो अन्याय पूर्व है। अपना अधिकार नहीं है ऐसा अधिकार जमाना, दूसरे के हक पर अपना हक जमाना, ये अन्याय पूर्व है। तो अन्याय पूर्व जो भोग किया जाएगा, अन्याय पूर्व जो संग्रह किया जाएगा, अन्याय पूर्व जो सुख लिया जाएगा, उसका संस्कार बहुत जबरदस्ती पड़ता है, वो जल्दी दूर नहीं होता। न्याय युक्त किया जाता है उसका संस्कार जोरदार नहीं पड़ता। रामायण में आया है, ध्यान दें, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्मचर्य का पालन करे फिर न्याय युक्त अपने एक लड़की के साथ विवाह हो, उस न्याय युक्त शुभ हो गए। तो धर्म ते विरति धर्म पूर्वक सब काम करे, धर्म को अगर यह करे, अधर्म की बात ना आ जाए, कोई अन्याय की बात ना आ जाए, कोई खराब बात ना आ जाए, पराय हक ना आ जाए, ऐसे अगर किया जाए धर्म पूर्व काम तो वैराग्य जरूर होगा। मन स्वयं मनु महाराज और शत्रुपा कहते हैं चौथा फल हो गया, वृद्धावस्था आगे फल रहते हुए विषयों में वैराग्य नहीं होता। तो इस बार से मना बड़ा दुख हुआ कि देखो हमारा जन्म भगवान ने भक्ति में चला गया, तो उनको क्या हुआ, वैराग हुआ ही, वे धर्मपुर वैभव भोग रहे थे तो उन्होंने जंगल में चले गए, भजन करने लग गए। तो धर्मपुर भोग भोगने से वैराग्य होता है और अन्याय पूर्व करते से आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ती है। अन्याय पूर्व भोग हो जाए, अन्याय पूर्व सुंदर किया जाए, अन्याय पूर्व जबरदस्ती सुख लिया जाए, बेहक का अपना हक नहीं लगता वो सुख लिया जाए, तो ये अधर्म पूर्व भोग है, इसका संस्कार ज्यादा जबरदस्त पड़ता है। धर्म पूर्व धर्म को मुख्य रखे, धर्म पूर्व काम करे भाई। तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणन्ते कार्याकार्ये व्यवस्थितो, कर्तव्य और कर्तव्य में शास्त्र को सामने रखे, संत महात्माओं की आज्ञा सामने रखे, गुरुजनों की आज्ञा सामने रखे, उनके अनुसार काम करे, तो भोग भोगने पर भी उन भोगों का जबरदस्त असर नहीं पड़ता। धर्म की मुख्य रखने वाले के अंत में धर्म से वैराग्य पैदा होगा, और अधर्म पूर्व भोग हो तो वैराग्य भी होगी, फिर तो आसक्ति आसक्ति बढ़ेगी। साधुओं में गृहस्थियों में भाइयों में बहनों में सब जगह ये बात लागू पड़ती है। धर्म ते गृह कोई काम किया धर्म पूर्व करे, न्याय पूर्व करते, शास्त्र पूर्व करते, संत महात्मा आज्ञा पूर्व करते हैं, बड़े पुरुषों को उनकी प्रसन्नता के लिए, माता पिता की प्रसन्नता के लिए, इसमें बहुत सी बातें हैं, परंतु इतनी बात कहना नहीं, अभी लंबा समय हो जाएगा। मनु अपने स्वार्थ का त्याग करके, अभिमान का त्याग करके, सुख लोलुपता का त्याग करते, लोभ का कामना का त्याग करके न्याय युक्त जो सुख दिया जाए वो न्याय भोग है, धर्म भोग है। ये तो आप जानते ही हो, हक नहीं लगता अपना रूप भोग भोगा जाए, बेहक का अपना अधिकार नहीं है, अनधिकार का सुख भोगा जाए तो उसका बड़ा जबरदस्त असर पड़ता है, आसक्ति ज्यादा बनती है, वो मिट्टी कठिन होती है। इतनी बात नहीं है, अग्नि पूर्ण करने से नास्तिकता पैदा होती है, भगवान को मानते हैं हम, परलोक को मानते हैं, ये मान्यता नष्ट हो जाती है अग्नि पूर्ण भोग भोगने से। एक सज्जन मिले थे, उन्होंने एक बात कही थी, अपना अनुभव बताया था कि मैंने परस्त्री गमन किया, उससे हमारी वृत्तियां नास्तिक हो गई, ईश्वर को नहीं मानने लगी, ईश्वर को मानते हुए भीतर से ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रही, धर्म पर श्रद्धा नहीं रही, शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं रही, उन्होंने खुद अपना अनुभव बताया। तो अन्याय पूर्व भोग भोगने से बड़ी हानि होती। बोलो और शंका बोलो, न्यायपूर्व है ना, अपना न्यायपूर्व भोग भोगने से संस्कार पड़ते हैं भोगों के, परंतु वो शुभता से दूर हो जाते हैं, उसके साथ सदा रहते भी न्यायपूर्व है, अन्यायपूर्व नहीं है। ये भाव रहने से वैराग्य पैदा होगा। आज बूढ़े हो जाते वैराग्य नहीं होता है, साधुओं को वैराग्य नहीं होता, साधुओं के तो भी कारण क्या है, भाई है बहना है, इनको साधुओं को गृहस्थों को वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य क्यों नहीं होता है कि अन्यायपूर्व देते हैं, पराय हक ना आवे, ऐसी समझ बीत में बड़ी सावधानी रखा जाए, दूसरा का हक ना आवे, अन्यायपूर्ण भोग न भोगे। ये तो आपको मालूम है, कोई कोई बड़ी जोर से व्याख्या क्या करें, न्यायपूर्व अन्यायपूर्व, धर्मपूर्व अधर्मपूर्व, प्राप्त है वो न्यायपूर्व प्राप्त है, अन्यायपूर्व है दूसरे का हक जाएगा नहीं। आज तो दूसरे का हक रहना बड़ी चतुराई समझी जाती है, होशियारी समझी जाती है, चलता पुरजा समझा जाता है कि इसने देने देना में इतना रुपया कमा लिया, झूठ कपट ठगी और न्याय करिए, सरकार का टैक्स मार करके, सेल टैक्स बचा करके, इनकम टैक्स बचा करके इस पे काम कर लिया, तो ये सब अन्याय पूर्व है, अपना हक करते गए असली उसने शुक्र है, उसको पाक बहुत ज्यादा असर पड़ता है। बकरे हुए बकरे आ गया, संक्षेप से कहा मैंने, अब संक्षेप में पूरा कहा था, कहीं बैठा नहीं जाए पूरा, न्यायपूर्व न्यायपूर्व जानते हैं आप तो, आजकल समझना कठिन हो गया, न्यायपूर्व समझना कठिन हो गया, क्यों तो अन्यायपूर्व काम करते हैं, झूठ कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, व्यापार में झूठ कपट है, लेन देन में झूठ कपट है, तो कैसे समझ में आवे। ये तो आज होशियारी मानी जाती है, झूठ कपट जी जल सर छल जबरदस्ती अवक्ष भक्षण आदि करता, ये बोलो अंडा खाने का क्या अधिकार है, मछली खाने का तुम्हारा क्या अधिकार है, मांस खाने का क्या अधिकार है, बिना कसूर जीव को मार देना मांस खाना क्या अधिकार है, कोई क्या अधिकार है। तो अनधिकार ऐसा जितनी है वो सब भी पापमयी है। आज ये समझना कठिन हो गया, ये भी प्रश्न उठता है कि न्यायपूर्व अन्यायपूर्व क्या होता है, धर्मपूर्व अधर्मपूर्व क्या होता है, ये भी बात समझ नहीं पड़ती है। ये तो बात सीधी ही थी, हमारा हक लगता है नहीं लगता है, पर पता है कि ना हमें चतुराई होशियारी समझदारी मानी जाती है। आज कृपानाथ आप देखो तो शुरू समझ में आ जाएगा, भाई हमारा हक नहीं लगता इसमें, मेरे सामने घटना आई है। एक लड़का था जवान, कलकत्ते में रहता था, उसे दूसरे तरफ रहने वाली लड़की उसे छेड़खानी करती है, तो उसे स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा तू इतना जितेंद्रीय है, तो मैं जितेंद्र नहीं हूँ, केवल यही मुझे वादा लगी कि न्याय नहीं है, मेरी चीज नहीं है, मेरी चीज नहीं है, मैं कैसे उसे स्वीकार करूँ, मेरी नहीं है, इतने मात्र से बचा हुआ बीती हुई बताई, सभा में नाम बताना ठीक नहीं है, ऐसी बात है, मेरा हक नहीं लगता। जैसे अर्जुन की बात कही ना, उर्वशी गई, उर्वशी अप्सरा। अर्जुन ने कहा नहीं, कहते यहाँ स्वर्ग में ये है नहीं, यहाँ ये कायदा नहीं है, कोई स्त्री पुरुष हो कोई बात नहीं है भोग भोगने के लिए। तो कहते मैं तो मृत्यु लोक का हूँ, मेरा वंश जिससे पैदा हुआ है, तो मैंने तो इस दृष्टि से देखा कि हमारी ये दादी माँ है, ऐसे देखा, मेरी बुरी दृष्टि नहीं है। मैंने साप दिया कि तू नपुंसक हो जाएगा, स्वीकार कर दिया, पर अन्याय पूर्ण नहीं, तो स्त्री कैसे पाल लू मैं, तो ये अन्याय पूर्ण की बोला है ना। महाराज जी एक बार आपने ये कहा था कि इतना जितेंद्रिय था अर्जुन है? जो उर्वशी पर भी इस प्रकार से मुग्ध नहीं हुआ, मातृभाव से देखने वाला था अर्जुन। हाँ, हाँ। इतना त्यागी था। हाँ। फिर भी उसको गीता सुनने की आवश्यकता हुई, कल्याण कहीं कहीं बाकी रह गया। हाँ। ये क्या बात है महाराज, इतना था तब उसके लिए गीता प्रकट हुई, जो आज मात्र जीव का कल्याण कर रही है। अर्जुन ऐसा न होता तो उसके लिए गीता प्रकट नहीं होती, उसे शंका नहीं धर्म के विषय में। तो शंका किस लिए है, जो न्याय पर चलता है उसे शंका होती है, वही पूछता है, देखो और पूछे, पूछने पर भी भगवान प्रकट कैसे अपनी बात कहते, कैसे कहते। वो न्यायपूर्ण सब काम करता था, उसको देखा कि ये कुटुंब मर जाएंगे, हमारे कुटुंब भी है, इनको कुटुंब का पालन करना चाहिए। भीष्म द्रोण जो एक तो जन्म से परंपरा में दादाजी है, एक हमारे गुरु परंपरा में, दो ही तो बड़े होते हैं, एक हमारे कुटुंब में बड़े होते हैं, एक हमारे विद्या गुरु बड़े होते हैं, ऐसे दोनों कैसे मानू बाणों से। तो ये तो बात थी, उसे धर्म के विषय में तुला हुआ था, तभी तो गीता जैसा ग्रंथ मिला है। युद्ध हो गया, विरुद्ध ने माना नहीं, संधि की नहीं, और युद्ध भी नहीं, काम देगा नहीं कुछ भी। भगवान ने पांच गांव मांग दिए, पांच गांव दे दो, पांच पांडुआ को उसने कह दिया, यावधि तीक्ष्णा सुचा विद्ये अग्रेण केशव। दुर्योधन कहता है कि तीखी सुंदरा, तीखी बड़ी मोटी नहीं, यदि तीक्ष्णा सुचा विद्येत अग्रेण, वर्ग अग्रभाग से जितने टिके इतनी जमीन भी हम युद्ध के बिना नहीं देंगे। तब युद्ध हुआ, और फिर भी युद्ध नहीं करते। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हम तुम जगह मेरा घर में जिता देंगे, युद्ध में क्षत्रियों का नाश हो जाएगा, हम नहीं करेंगे। पर माता कुंती ने कहा कि युद्ध करो, मारो इनको। तो माता कुंती ने क्यों कहा, कुंती की दो बात नहीं सही गई, ये राज हर लिया, बनवा भेज दिए, सब कुछ ही गया। कुंती दो बात से बहुत घबराई, दो बात नहीं सही गई, दूसरे सब सह लिया, बारह का बड़े वनवास, एक वर्षा का द्वार जातवास, जुआ के लिए जो कुछ सह लिया। एक तो मेरी पुत्र वधु को सभा के बीच में नग्न करना चाहा, ये दुष्ट है बड़ी भारी। तुम तेरा घर धराओ, हमारी पुत्र वधु को क्यों छेड़ा तुमने, ये माता कुंती को नहीं सह गया। एक कन्हैया को कहते कैद कर दो, जो संधि पर सह ले गया, ये दो बात का दुख हुआ कुंती के। तब कुंती ने लड़ाई की आगे दी, कुंती नहीं दी, लड़ाई आगे दी नहीं थी, अरे कुंती आगे नहीं दी थी, लड़ते नहीं, क्षत्रियों का नाश हो जाएगा। इतना धर्म का ध्यान रखते थे, कितना कष्ट पा लिया। 13 वर्ष तक जिनका राज्य था पूरा, खंडू बंदा करके इंद्रप्रस्थ बनाया नया, कितनी राजधानी, कैसा जंगल था बीड़, उस जंगल में राजधानी बनाकर, सब बनाकर बढ़िया कर अपना राज जमाया, उस राज को छोड़ा दिया जुए से। इतने पर भी युधिष्ठिर महाराज विचलित नहीं हुए, ये धर्म धर्मराज है, उसका नाम धर्मराज। बताया ना, यक्ष ने कहा कि तुम्हारा भीमसेन जी जाए, अर्जुन जी जाए, नहीं नकुल वैसे जीव, इतना ख्याल रखता है, अन्यायपूर्ण कैसे हो जाए। हमारे दो माताएं थी तो हम दो रह सकते हैं, तो दोनों माताओं का संतान रहना चाहिए, कितनी बात है न्याय की। तब युधिष्ठिर महाराज राजी हुआ, थोड़ी सेना होने पर विजय हुई। इस बात ने धर्मपूर्व काम करने से होता है, हमने क्या कहा। मतलब ऐसा अर्जुन था उसको भी पूछ रहे की बाकी रह गई। हाँ ऐसा अर्जुन था तभी तो बात रही, इतना जितेंद्रिय था, इतना धर्मात्मा था, लड़ाई से भी इनकार कर रहा है कि मर जाएंगे ये दुर्योधन आदि। यद्य पियते न पश्यन्ति लोभो पश्यन्ति, दुर्योधन आदि के क्योंकि शब्द बरोबर है, जैसा अर्जुन को कौरव लगते हैं कुरुओं को अर्जुन की वैसे ही लगते आपस में है। परंतु ये कहते हैं लोभो पते है, लोभ से ये चित्र खत्म हो गया, इस बार दुर्योधन ये समझते कथन ने गए महात्मा भी, हम क्यों नहीं समझे, हम काम क्रोध लोभ के वशीभूत तो काम करेंगे, हम कैसे करेंगे, हम नहीं कर सकते ये, इस बार युद्ध नहीं करेंगे। अर्जुन ये बात तो धारणा थी, युद्ध नहीं करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, माता कुंती ने कहा, फिर युधिष्ठिर ने कहा, फिर भगवान ने कहा कि कर्तव्य पालन करना है, यहाँ पर अपना कर्तव्य क्या है, श्रेष्ठ वे कर्मणि अभी रहता, युद्ध करना है दुष्टों से भूमि छुड़ाना है, ये क्षत्रियों का काम है, यानी कि हाथ मोड़ने से अभी तो न्याय पूर्ण करते हैं, युधिष्ठिर का वर्ष चलेगा, फिर क्या करेंगे, इस बार दुनिया का बड़ा नुकसान होगा। वो राज्य के लिए नहीं किया, राज्य करके और फिर अपना पोता है उसको राज्य देकर और फिर जगह में चले गए, राज्य लोभ से नहीं किया है, ये करते भी समझ गए भगवान की आज्ञा से युद्ध किया है, तब गीता मिली है उनके लिए, ऐसा धर्मात्मा तब तभी दो, ये तो गीता जैसे उपदेश जरूरत नहीं, ऐसा गहरा गीता को उपदेश धर्मात्मा थे तभी, यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शीत बीज भूति धुआ देते उसके संदेह हुआ, उस संदेह भगवान ने दूर किया, वो संदेह किसको लेकर के कुटुंब मर जाएगा, दुर्योधन के संदेह नहीं, दुर्योधन मार नहीं जाता था, वो जंगल में रहते तो सुहाते नहीं थे, दुर्वासा को भेजा, जंगल में रहते थे होश यात्रा पर गए उनको जला देंगे, कई बार जंगल में रहते हुए भी झीला नहीं जान चाहते, ये दुर्योधन आदि थे, ये अन्याय पूर्व लेते थे, जुआ खेल का अन्याय पूर्व काम किया, युधिष्ठिर मतलब अन्याय पूर्व नहीं, अन्याय पूर्व काम करेगा भाई, अपना हक है अपना लेना है, तो अन्याय न्याय पूर्व काम करते थे तब ना गीता मिली है अर्जुन को, ये दुर्योधन को उपदेश मिला गया वो मानते ही नहीं, इस वास्ते अपने न्याय पर नीति पर चलते रहो बहुत अच्छा काम होगा, बहुत बढ़िया होगा, परंतु आज न्याय नहीं चाहिए, ये परिवार दूसरे क्या है, महान अन्याय है, महान अन्याय, मामूली अन्याय नहीं है, केवल भोग भोगना चाहते केवल, जो कि मैंने कल सुना था ना, मनुष्य के लिए भोग भोगने की बात है ही नहीं, यही तनुकर फल विशेष भाई है ही नहीं, और मिले वो चीज केवल दूसरों के लिए है, अपने लिए सुख भोगने के लिए है ही नहीं, ये सिद्धांत है, आज अपने सुख के भोग के लिए ही है, आज सभी परिवार जीवन क्या चीज है बताओ, अन्यायपूर्ण भोग भोगना है, अन्यायपूर्ण के लिए नसबंदी कर दे, संतान पैदा नहीं और भोग भोग है, शब्द जरा कड़वा होता है, मन में आती बोलने में संकोच होता है, पर घर घर में वेश्या बढ़ाते हैं, घर घर में वेश्या बढ़ाई है, वेश्या घर घर में भुजिष्या भोज्या भुजिष्या क्या बढ़ाया बताओ, घर की स्त्री बिल्कुल बिल्कुल उसको भी धर्म पूर्वक नहीं अन्याय पूर्वक, पर संतान पैदा नहीं होने देना, हतम मैं धर्म अप्रदय, जिसे संतान पैदा नहीं हो वो संघ संसार में निषेध किया, संतान उत्पत्ति के लिए ही संबंध है, और आज संतान उत्पत्ति करना ही नहीं है, ये अन्याय सब महान महान घोर अन्याय, इसका नतीजा बहुत खराब होगा, ये न्याय है क्या, नसबंदी कर देना, कोऑपरेशन कर देना, क्यों नहीं, तो तुम्हारा संतान नहीं मिले संयम रखो, अर्ज क्या हुआ, संतान कम करना है संयम रखो अधैर्य रहो, एक दो संतान हो गया भजन स्मरण करो, आज एक बहन ने कहा कि वो एक लड़का दो लड़का थे, एक लड़का मर गया उनके दस बंदी खुला लू क्या, आज आज की बात मेरे भाई खुला लो, तो जब मर गया अब दो होने में बंद कर दे, मेरे को आश्चर्य आता है क्या इनकी बुद्धि है, दो सुरा धर्म क्या बंद कर दो, अब मरने का मन मरने देंगे नहीं, सेका ही नहीं दिया है, कैसे बुद्धि हो गई है, भारी गई है, ये भोग सकते कहां से, अन्याय पूर्व भोग भोगने से दशा होगी, अन्याय पूर्व भोग भोगने की यह दशा है आज, नहीं तो अकल आ जाती भाई बच्चा हो गया दो तो क्या पता है कब तक जीवेगा क्या, संयम से रहो इसमें क्या अर्थ होगा, संयम से रहो अपने अलग अलग हो, कोई बच्चा पैदा करने जरूरत नहीं, अन्याय पूर्व क्यों भोगते हो ये अन्याय पूर्व के महर घोर अन्याय पूर्व भोग होते है, घोर अन्याय, संयम रखो एकांत रहो खूब बहुत से भजन स्मरण करो। बद्रीदास जी गोविंद का वो उस बाड़ी में रहते थे पहले, मुझे गया हूँ कलकत्ता में, तो वो कहते थे कि जैन परिवार में एक स्त्री पुत्र विवाह हुआ, लड़का लड़की विवाह हुआ तो आपस में बातें ही करते रहते थे, तो बद्रीदास जी स्त्री ने पूछा कि क्या बात है, तुम बातें ही करते रहते हो, नींद नहीं लेते तुम, बात सुनते बारे बाड़ी में रहते थे, तो उन्होंने कहा, एक ने कहा कि मैं तो कृष्ण पक्ष में स्त्री संग नहीं करूंगा, स्त्री ने कहा मैं शुक्ल पक्ष में पुरुष संग नहीं करूंगी, अब तीसरा दिन कौन सा बताओ, ब्याह किया हुआ ठीक तरह से दोनों ही बातें करते हैं, संबंध नहीं, जैन परिवार के थे, सौगन है हमारे, एक ने कृष्ण पक्ष सौगन है, एक ने शुक्ल पक्ष सौगन है, उसी बाड़ी में रहते थे, मैं भिक्षाकरण गया करता था तो बात सुनाई, बातचीत करते हैं, धर्म की बात करते हैं, संबंध नहीं, विवाह हुआ हुआ अब संबंध है हमने बताओ, अब उस छोरी को तो छोरे को पता नहीं, छोरे को छोरी को पता नहीं, ना उनकी माइतों को पता, ऐसी दशा हुई। चैतन्य महाप्रभु का चरित्र देखने वाला गया अपने ससुराल, जो ससुराल गया वो स्त्री पहचानता था नहीं, स्त्री पानी भर रहे थे कि भाई अब वो घर कौन सा है, घर पूछ गया उजाया गया पैसा देकर, ये तो स्त्री हमारी, भाई कह दिया फिर संग नहीं दिया, भाई कह दिया भाई संग बता रस्त भर पर वो घर कौन सा, पैसा दी बहन की तरह ही माना, कभी छेड़ा नहीं स्त्री, स्त्री उसे किया ही नहीं कभी, ये धर्म गुरु काम करना, धर्म नहीं है ये, पाप है अन्याय है, भूल से कह दे पूछे पानी भर नहीं उसे पूछे घर पूछ लेगा, ये थी वही स्त्री उनकी, ऐसी इतिहास सुनते हैं, आज जमाने में भी है ऐसे, आज भी अब संयम से जीवन बिताने वाले, तो इसमें कौन मना करता है बताओ, देखो कितनी विचित्र बात है कि न्याय पूर्वक आप रह नहीं सकते, आप न्याय पूर्वक बच नहीं सकते, इतने अंधे हो जाते हो कि बिना आप रह ही नहीं सकते, इतना सुख जिस सुख के त्याग में आप असमर्थ हो, वो सुख जिस गर्भ ने आकर के दिया और उसी का नाश करना, इससे बढ़कर अन्याय क्या होता है, कोई बतावे आप, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, वो सुख दोनों को दे करके जो गर्भ में आया बालक उसको भी जीने का अधिकार नहीं, इसके बड़े अन्याय होता है क्या, बताओ कौन सा अन्याय बताओ, गर्भ गिराना चाहते इतना तुम्हारे सुख दिया, तुम्हारे को ऋणी होना चाहिए, माता भी हमारे को सुख दिया है, कर्मश का विश्व नाश तो नहीं करे, जीने को तो देवे, तुम्हारे को महान सुख दिया जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो सुख दिया उसको जीने नहीं देना, टुकड़े टुकड़े काट देना, कितनी बुद्धि मारी गई, भ्रष्ट हो गए, कितना अध्याय भ्रष्ट हो गया बताओ, इसी समान कृतज्ञता कोई होती है, आप बताओ इतने बैठे हो कोई बताओ, इसी समान कृतज्ञता दुष्टता है कोई बताओ, ये जोड़ी की दुष्टता बताओ, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते वो सुख दिया, गर्भ माया अरे उसे खत्म कर देता, टुकड़ टुकड़ कर देता, गर्भ में बेचारा चू नहीं कर सकता, रो नहीं सकता, बचा नहीं सकता, कह नहीं सकता अपने दुख को, परवश पड़ा है उसका तुरंत वो कर देना। अरे कौन है वो आपको महान सुख देकर आया है, मुफ्त आया है वो, आपको सुख दे बनाया है, आप जिस सुख बिना रह ही नहीं सकते वो सुख दिया है, अरे उसका तुरंत कर देना। जरा सोचो कितना अन्याय है, कितना तुमने सुख दिया, अरे जीने नहीं देना, टुकड़ा टुकड़ा कर देना, जीते का टुकड़ा टुकड़ा कर देना। महान अन्याय है, महान ये परिवार नहीं होता, महान अन्याय। अरे आप संसार की रक्षा करोगे, भगवान का प्रबंध है, प्रकृति कुपित हो रही, दस दस दिन एक एक साथ में, दस दिन में, पांच दिन में, सात दिन में, लड़का दिन में, ये प्रकृति कहती आप एक बार जन्म एक बार में दस दिन में क्या करोगे। प्रकृति विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, ईश्वर के विरुद्ध है, तो न्याय विरुद्ध है, वही काम करते हैं, राजदार करते हैं, ये फिर प्रेरणा करती है, ये धर्म विरुद्ध है काम सब। महान पाप, महान पाप, इससे बढ़कर कोई पाप हो नहीं सकता। थोड़ा भी कोई उपकार करे उसका भी उपकार मानते हैं। एक महाराज डाकू था, उस डाकू के लिए क्या कि ये डाका डालता है तो उसको क्या किया जाएगा, एक शेर रखा, एक शेर पकड़ के पिंजरे में, उसको भूखा रखा, फिर चारों तरफ बंद करके लोग ऊपर बैठ गए और उसको छोड़ दिया, उसे ऊपर सिंह छोड़ दिया, और सिंह आया उनके चरण में लौट गया, उन्हें खाया नहीं, भूखा था सिंह, भूखा करके छोड़ा, और क्या क्या क्या बात हुई, तो उसने कहा कि शेर के कांटा गड़ गया था, जंगल में रहता था कुछ जल में जल में रहता था, तो अब कांटा भैया शेर बड़ा भाई सूर में कांटा कर क्या करे, तो उसने कहा सोचा, उसने कांटा नहीं पाया, वो शेर इतना कृत्य के हो गया, भूखा होता खाया नहीं उसको, एक कांटा निकाल दिया उसके, जिससे शेर में इतनी बात, वो अकल आप मन खबर नहीं है, केवल एक कांटा निकाला, इतना सुख देने पर भूखा शेर भी खाता नहीं उसको, लोगों ने आश्चर्य किया, बड़ी आश्चर्य की बात है, कुंभ नहीं खाता है, फिर कांटा गिरा पेट पग में, वो निकाला था, भयभीत नहीं हुआ उनसे भी, शेर खा जाएगा, पग नहीं उभरे, जो पास में जहां कांटा निकाला, जितना कृत्य की बने वही पकड़ा गया शेर, उसे सामने वही आ गया, पहचान गया, खाया नहीं उसको। पशु में सिंह जैसे पशु में, उनमें भी ये धर्म है, आप में वो धर्म कहाँ गया, इन बहनों में वो धर्म कहाँ गया, जान करके और गर्व बात कराती है, तुम्हें होश नहीं है, तुम्हें अकल नहीं है, क्या करे तुम हो राक्षसी, राक्षस भी ऐसा नहीं करता, कैसे वो मालूम हो गया कि ये इंद्र को मालूम हो गया कि गर्भ में बालक है प्रहलाद, वो गया तपस्या के लिए, सबको लूट लिया, उसको पकड़ ले गया, नारद जी बोले अब लोगों को दुख दे रहा है, तेरा बैर है तो राक्षसों के साथ कर, ये बेचारी स्त्री है इसने कोई तेरे से अपकार किया नहीं, ये लोग क्यों पकड़ा है कि महाराज इसके पेट में उसका अंश है, ये दो हो जाए तो क्या करेंगे, एक है उसने भी तंग कर लिया सबको, दो हो जाए बाप बेटा तुम क्या करेंगे, कहते नहीं होगा, क्या इंद्र गर्भपात नहीं कर सकता था क्या बताओ, पर इतनी हत्या कैसे करे, महान शत्रु उस शत्रु का भी गर्भपात नहीं किया, कि जन्मे दादी का फिर मारूंगा, जन्मे में भी महाराज सचेत हुआ सबल हो जाए, फिर जो युद्ध करते हैं वो युद्ध में नीति है, कहो याद हो तो तैयार हो जाओ, सजग हो जाओ, मैं बाण चलाता हूँ, मैं गोली चलाता हूँ, सजग हो जाओ, तो ऐसे बांकार करके कहते उसे बांकार न कहते, ऐसे बांकार करके युद्ध करते, सावचेत सावधान, अब आदमी मेरी जो भी आती मेरा मना आएगा, अब सावधान हो जाओ, आज झूठ कपट करके मारते हैं, बैरी को भी झूठ ये नहीं मारते, क्या इंद्र पाप बात नहीं कर सकता था, ऐसे घोर अन्याय नहीं किया उसने, जो इंद्र का कुछ इंद्र को कुछ मिला नहीं उसे, आपको सुख मिलता है, इन माता बहनों को सुख मिलता है, सुख में अगर उसे नाश करती है, अकल नहीं आती बीच में कि हम क्या कर रही हैं, इस बच्चे ने मध्य गर्भ में आकर क्या किया और हम क्या कर रहे हैं, ये अकल में नहीं आ रही, तुम्हें समझ नहीं सकती, क्या बुद्धि तुम्हारी मारी गई। कम से कम इतना समझ में आनी चाहिए कि इसने हमारे को सुख दे करके गर्भ आया है, ये बिना कंधु सुख दे आया है। कोई गर्भ में बिना सुख दे आया है क्या? उसको जीने में देना है, टूटा टूटा कर दिखा दे रहा। आज बात क्या है, धर्म सुख अधर्म क्या होता है, जयराम जी जी क्या दशा हुई है, कितना घोर घोर पाप कर रहे हैं। आप सही बने तो क्या अर्थ है, शरीर भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, प्रजा भी ठीक रहेगी, संतान मत पैदा करो, संतान पैदा ही करो। अन्याय क्यों करते हो, अभिमान करके बाहर घोर अन्याय क्यों करते हो, पाप क्यों करते हो, उसे बचो नहीं तो आप दूसरे से क्या दशा होगी। मेरे को तुम क्यों कहते हो, तो मेरा काम क्या है, आपको पाप से बचाने की चेष्टा करना है, बचा तो सकता नहीं मैं, सामर्थ्य नहीं। मेरे विचार ये गुरुजन में मिला है कि तुम ऐसी बात बताओ जिस लोग पाप से बचे, अन्याय से बचे, अपना कल्याण कर दे। उसे कहते तुम स्वामी जी क्यों कहते ऐसा, तो कौन कहेगा सर, पाप से बचना की बात मैं नहीं कहूँ तो क्या कहूंगा, आप इतने बचाओ पास कर दो, मैं क्या बोलू, क्या कहूँ आपको, पाप के निषेध नहीं कहूँ क्या कहूँ, बताओ सब करो पास करो। माई मेरे कहते हैं, भाई लोग कहते हैं, हमारे सदन प्रेमी भी कहते हैं, हमारे पक्ष कहते हैं, क्यों तुम करो झंझट मत करो, मेरे को दुख होता है। किसी ने ये यहाँ तक कहा कि महाराज जी जब वेश्या बोलते हैं ना तब हमारे हृदय में तकलीफ होती है, तो वेश्या ने घर घर में वेश्या बनाई, घर घर में वेश्या बनाई है, बताओ मेरे को उत्तर दो, इसको काटो मेरे बुजुर्ग को, मेरी बात को काटो, मैं राजी होऊंगा, मैं वेश्या नहीं कहता हूँ, तुम वेश्या बढ़ाते हो घर घर में, वेश्या नहीं कहता हूँ मैं मातृशक्ति कहता हूँ, तुम तो महिला कहते हो, स्त्री कहते हो, मैं कहता हूँ मातृशक्ति। वेश्या के तो महाराज जी कोई पति नहीं होता, वो तो ऐसी ही होती है, यहाँ तो परिवार है, तो पति नहीं होता उसके कर्म का क्या, कोई संतान के लिए जाते हैं वेश्या कर्म, कोई संतान के लिए करता है क्या, बताओ कोई बताओ, वेश्या कर्म कोई संतान के लिए करता है बताओ, मैं वेश्या नहीं करता हूँ, तुम वेश्या बनाते हो, ये कहा मैंने, तुम वेश्या के बाप हो, वेश्या को पैदा करने वाले हो, वेश्या के जनक हो, वेश्या ही नहीं हो, वेश्या से ऊपर हो, नहीं तो बताओ दुख दो मेरे को, मेरा जवान काटो, मैं राजी होऊंगा, मेरी बात काट दो मैं राजी होऊंगा, नाराज नहीं होऊंगा, सब कहते हुए तो आदमी, मैं वेश्या नहीं कहता हूँ। तुम घर घर में वेश्या बनाते हो, अपनी स्त्री को वेश्या बनाते हो, तुम ये झूठी है क्या बताओ, बोलो, मैं गाली थोड़ी देता हूँ, तुम जो बनाते हो वो बात कहता हूँ, पेशा नहीं कहता हूँ, पेशा बनाते हो तुम, बताओ बताओ क्या बनाते हो सा, बताओ आप बताओ, बहनों माता बताओ, तुम पेशा बनती थी क्या बनती हो बताओ, आपको बताओ क्या बताए बनती हो, आपको बताओ क्या बनाती हो, आप सतीश आदमी बनाते हो, पतिव्रता बनाते हो, क्या बनाते हो, वही आप सही में रखो, मुझे आनंद से मेरे कोई आग्रह नहीं संतान पैदा करो, बिल्कुल नहीं, अन्याय क्यों करते हो, पाप क्यों करते हो, नरकों में क्यों जाते हो, सही में रखो, कोई आग्रह है ही नहीं हमारा। लोग कहते हैं ऐसे संत ये प्रजा बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाना खतरा मैं नहीं चाहता, और बढ़ाना चाहना पाप नहीं है, ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी है सबको दी गई, तो सृष्टि बढ़ाओ सृष्टि बढ़ाओ सृष्टि बढ़ाओ, अगर मैं कहूँ सृष्टि बढ़ाओ तो न्याय है, अन्याय नहीं है, परंतु मेरा उद्देश्य नहीं है सृष्टि बढ़ाना घटाना, कल्याण कैसे हो ये बात है, वो कल्याण करने वाले क्या मुसलमानों में जन्म गए कि ईसाइयों में जन्म गए बताओ, आप में जन्म गए आप बंद करते हो, तो हम कहाँ सुनाएंगे किसको सुनाएंगे बताओ, आप वो सुनाएंगे, आपकी रोटी खाते हैं आप में रहते हैं आपसे पढ़ते हैं हम आपसे जी रहे हैं, हमारा अंदर कहाँ से मिलता है, कपड़े कहाँ से मिलता है, कुछ तो कहाँ से मिलती है, हमें मकान कहाँ से मिलता है, हमारे किराया कहाँ से मिलता है, हमारी सहायता कहाँ से मिलती है, आपसे मिलती है। तो आप नरकों में न जाओ, ये कर्म मेरा करते हुए जाता है, फिर मेरा कर्म नहीं मानो तो आप जानो आप भोगो, मेरा कर्तव्य होता है नहीं करना है, इधर को मत जाओ, हमारे ये साथ में ये भी कहते तुम मत कहो, जिसे भी कहते हैं बड़ा दबाया है, मैं कम कहता हूँ मत कहो। बोलो कह रहा मेरा अन्याय है क्या, आपकी रोटी खाऊ आपको भली बात नहीं कहूँ, आपकी अच्छी बात नहीं कहूँ तो क्या कहूँ, हाँ भोग भोगो, हाँ पेशे पढ़ाओ, हाँ ऐसा करो, ऐसा कहूँ, ये कृतज्ञता है क्या, बताओ मेरे को बता दो कैसे बोलिया करो। वही बोला यार से मेरे जस जाएंगे आप जाएंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, मैं अपनी दृष्टि से ना आपका बुरा चाहता हूँ ना मेरा बुरा चाहता हूँ ना दूसरा बुरा चाहता हूँ, भूल हो जाएगा माफी मांग लूंगा, भूल मनुष्य से होती है तो भूल को तो आप क्षमा कर देना, परंतु मेरी नीयत में क्या खराबी आई बताओ, सुधार कर लूंगा मैं, मेरे को सुधार बताओ सुधार कर लूंगा, बहुत कम कर दिया मैंने बोलना, बार बार हरेक कहते बोलो मत बोलो मत बोलो मत, तुम बोलते हो क्यों कहते हो, मेरे साथ ही कहते हैं कोई दूसरे बोलता नहीं, आप क्यों बोलते हो, इतने मंडलेश्वर है इतने बड़े व्याख्यान कोई नहीं बोलता, अब नहीं बोलता तो उनकी मर्जी मैं क्या करूं, मैं बोलता हूँ अन्याय क्या करता हूँ बताओ, आप बता दो इतनी सभा बैठी बताओ, न्याय बताओ अन्याय मेरा क्या हुआ, मैं किस वास्ते बोलता हूँ, आपका कल्याण हो उद्धार हो, मैं कर तो सकता नहीं, मेरी सामर्थ्य से बाहर की बात, पर जितनी सामर्थ्य है उतना तो चेष्टा कर लू, क्या अपराध क्या हुआ बताओ, अभिमान नहीं करता हूँ परंतु और कौन कहेगा बताओ, किसके ऊपर जिम्मेवारी कहने की बताओ, उसको कहने को रोकते हैं फिर रुक जाते हो, बहुत रोका मेरे को मत को, अच्छा अच्छा बोलो, कहता हूँ अन्याय करता हूँ आपको, पाप में खेलता हूँ, अंधाता अंधाता अंधाता कृपा करो कृपा करो, नरकों में मत जाओ, ये प्रार्थना है, महान नरकों में क्यों जाते हो, बोलो बोलो क्या अन्याय किया मैंने, कई लोग कहते स्वामी तो एक ही बात कहते हैं, ये मत करो नशबंदी मत करो परिवार जीवन मत करो, एक ही बात कहते हैं, मैं एक ही बात कहता हूँ, मेरे शब्द आए मेरे कान में सुना मैंने खुद ने कि एक ही बात कहते हैं, एक ही बात एक ही कहता हूँ मैं, उनको बुरी लगती है कि उनके मन विरुद्ध होती है, इस बात से एक ही बात कहते हैं, एक ही बात है, चोर की दाढ़ी में चिनका चोर की दाढ़ी में चिनका अब तो चोर तो आप हुए दंड है मेरे को, अन्याय तो आप करे मना क्यों करे, दंड है तो मैंने मना क्यों करे, नरकम जाकर मना क्यों करे, तो क्या करूँ नरकम ढके लू, अनजान में महाराज ये चीज हो गई है, वो कितना एक दिन में जाप करे जिससे, अब तो मत करो अन्याथा, अपनी बहन बेटी बहू हो उनको अब तो बचाओ बचाओ, अब भी बचाओ अब बचाओ, ये करो कृपा, बचाते थोड़ी है धगती हो मेरे किता मेरी आवाज कहाँ तक थे, कितने आदमी है आटे में लून जितना ही नहीं है, कितना हिंदुस्तान बड़ा है, अरे कितना अन्याय हो रहा, फिर भी कृपा करिए मानिए है, बीकानेर में औसत से कम हुआ है, बीकानेर में जनता देखते हुए सरकार परेशान हो गई, बीकानेर में सबसे कम ऑपरेशन हो रहे हैं, परिवार नियोजन वहाँ बहुत कम हुआ है, बीकर के आदमियों को उलाना मिलता है कि तुम्हारे तक कम क्यों हुआ, बीकानेर जिला भारत में जीरो नंबर पर है वो अपने प्रतिशत में जीरो पर है, यूं जीरो नहीं है कराते ही है कुछ तो, तुम मानते हैं ना, नहीं तो कैसे होता, विवाह किया और पहला संतान उसका गर्भपात किया, मैं जानता हूँ वो लड़की की माँ बेचारी रोती है, लड़की बीमार हो गई, पहला संतान का गर्भपात किया उसे जेठ ने, पहला संतान, फिर ब्याह क्यों करते हो? ये बीकानेर की बात है, पहले ही संतान। देखो न्याय की बात है, पहला जो संतान होता है वो मजबूत तो अच्छा होता है, परंतु बेटियां उनकी ठीक हो ऐसी बात कम है, अभाव नहीं है, बड़ा महात्मा हो सकता है, परंतु पहला जो संतान होता है केवल आसक्ति से होता है, धर्म को लेकर होता है। वो एक दो संतान नालायक नालायक इतने में सब सृष्टि सृष्टि नालायक होगी, भोग की इच्छा से जो पैदा होगा वो योगी होगा, वो संत होगा, वो महात्मा होगा। वो पहला संतान सांगोपाद नालायक नालायक सब सृष्टि हो जाए, ये उद्योग कर रहे हैं। क्या एक दो की बात बंद कर देंगे वो? हाँ, तो बंद कर देंगे, धर्म पूर्व तोड़ नहीं जाएंगे, आशक्ति पूर्व होड़ा पैदा कर रहा, सब नालायक नालायक होंगे, सब भोगी भोगी होंगे। उसी मना करता हूँ, क्या क्या अपराध करता हूँ उसे? कृपा करो, कृपा थोड़ा ठहर करो, अब जनता क्या होगी आगे, पुरुष स्त्रियों क्या होगी, बच्चा बच्ची क्या करेंगे? अरे मातृशक्ति का दास बड़ा भारी घोर अन्याय है। छोटी सी बच्ची है, आप अगर गर्भ में छोरी को गिरा दो, छोरी छोरी नहीं है, माँ है, माँ। आप इतने हम लोग बैठे हैं, बिना माँ के कौन आया बताइए? भाई बहन सब में बिना माँ के कौन आया है? उस मातृशक्ति का दास कर देना, कितना घोर अपराध है बताओ। मातृशक्ति को जन्म ही नहीं देना है आप और हम, इतने कितने कृतज्ञ हुए, कितने पापी हो गए, हमारी मातृशक्ति आपको हमारे को पैदा करने वाली माँ है, बिना माँ आया बताओ कोई? अरे वो बच्ची माँ बनने वाली है कि नहीं? कौन बच्ची कौन माँ बनी? सभी माँ बनी है बच्चिया थी, सब सबकी सब बच्चिया थी, तो मातृशक्ति है वो, उसका नाश करना कितना पाप कर रहे हो, होश नहीं है तुम्हारे को? जितने हम बैठे हैं बिना माँ का बताओ, कोई एक ही बताओ ये बिना माँ का है। अरे वो मातृशक्ति है गर्भ में, उसका नाश करो, परीक्षा करी मातृशक्ति का नाश करो। सुन सुन करके बढ़िया से बढ़िया पाप करना, बढ़िया से बढ़िया जनता को पैदा करना, पापी दुराचारी दुष्ट पैदा करना, क्या काम कर रहे हो आप? तो सोचो मातृशक्ति है, गर्भपात करते छोड़ेगा, मातृशक्ति है, माँ है, माँ माँ कौन बनती है माँ बताओ? छोरी माँ याद हो गए, माँ कौन बनेगी? वंश नष्ट हो जाएगा, कितना अन्याय हो जाएगा, उत्तर नहीं है इसका। दशा क्या होगी मेरा प्रश्न है, कोई उत्तर है? मैंने आप लोगों ने सबसे कहा है इसका उत्तर लाओ, मेरे को क्या दशा होगी? अभी जो सृष्टि चल रही है इसी ये नतीजा क्या होगा? पुस्तक लिखी मैंने वर्तमान की दशा, उसका परिणाम वो सोचो, पढ़ो आप लोग और काट चाट करो, छोड़े आप सभी अन्यायपूर्व छोड़ दो। भरत सिंह जी बहादुर सिंह जी भाई उन्होंने एक एक अक्षर एक ये पुस्तक एक एक अक्षर सच्चाई हुई, सिर्फ एकदम सच्ची बात कही है। जयपुर का आप भी सोचो, इतने बैठे हो, पढ़ो पुस्तक पढ़ो, परिणाम क्या होगा? हम दो हमारे एक, हम दो हमारे दो, हम दो एक, एक हमारे एक, हमारे एक, वो कैसा जन्मेगा? किस भाव से पैदा हुआ बच्चा? गोविंद गोपाल क्या हो परमात्मा कहते हैं, यहाँ आपकी बात सुनने वाले या तो साधु संत हैं और या बूढ़े बड़े बूढ़े आदमी हैं। अब आपकी बात का असर किस पर होगा, क्या होगा? क्या मेरे पास किसी पर नहीं होगा, मेरे पर तो होगा, मैंने मेरी बारी निकाल दी अपनी, एक भी नहीं सोच क्या हुआ। विदेश में एक युद्ध हो रहा था, विदेश में युद्ध हो रहा था, एक स्त्री घोड़े पर चढ़ेगा, युद्ध मत करो, युद्ध करो, तू एक कहती है मेरा एक वोट ही सही और सब युद्ध हो जाओ, मैं कभी युद्ध नहीं करो। विदेश की बात है, मेरी एक की आवाज तो होगी, आपको युद्ध सुनो क्या हुआ? एक कुम्हार था, घर में कह जाओ रोटी लाओ, वो रोटी क्या लेंगे, बाहर दाना है ही नहीं घर में, बड़ा हुआ किसकी, तो हांडी लेकर पहुंचा। अपने पहचानते हैं अमुक सौदा, बाप बेटा सहित नाम सहित जानते हैं गाँव में सभी, जाकर गया हांडी लेगी वो, तो हांडी एक आदमी खरीद ली, उसको बाजरी दे दी, पहले पैसा नहीं बाजरी बाजरी दे दी, मैंने देखा ऐसा अभी बाजरी दे दी लिया, बाजरी सब घी वाला घी लिया, तेल और तेल लिया, साग साग लिया, एक बाजरी करने से, अरे साग लेकर बाजरी लिया, तेल लेकर बाजरी लिया, घी लेकर बाजरी लिया, ऐसे आपस में होता था, मैंने देखा है ये रिवाज, तो वो बाजरी लेकर चला गया, चला जा रहा मिस्त्री को दे दिया, स्त्री रोटी बना दी, दूसरे तीसरे में यार ये क्या गया, कि हांडी चढ़ी नहीं, तेरी हांडी फूटी हुई थी, चढ़ाई तो अग्नि बुझ गई, तुम्हारी हांडी चढ़ी ही नहीं, वो बोला कि मेरी हांडी तो चढ़ गई, अब फुटोगी तुम्हारी, तुम जानो हम भूखे बैठे, हमारी हांडी चढ़ गई, जो मेरी हांडी तो चढ़ जाएगी, आप अपनी समझो कैसी है, आपकी हांडी कैसी है, मैंने कह दिया मेरी हांडी चढ़ गई कि नहीं, मैंने अच्छी नीयत से बात अच्छी कह दी तो मेरे को पुण्य होगा कि नहीं, भगवान कृष्ण पहुंचे दूत बन करके, तो रात्रि में विदुर जी के घर ठहरे, कल बात करेंगे, तो विदुर जी ने कहा कि महाराज कम से कम आपको नहीं आना चाहिए, आपको और माने नहीं, आपकी बात जो निरर्थक जाए आपको नहीं आना चाहिए, कोई भेजना चाहिए, कि विदुर जी मैं जान करके आया हूँ, क्यों कि 18 अक्षोणी सेना है, जिसके बचाने का पुण्य होगा, मैं कहता हूँ युद्ध मत करो, तो 18 में बचाने का मेरा पुण्य होगा, अब मरते मैं क्या करूं, मैं कर रोकता हूं, मैं युद्ध मत करो, मेरा काम रोकने का है, अब रुकेगे नहीं मरे तो मैं क्या करूं, इस बात मैं जान कर गया हूं, विदुर जी नीति के थे, दुरुद्र मानने वाला नहीं है, आप आना ही चाहिए, ये करीब मानेगा कि नहीं मानेगा तो मैं तो पुण्य के भागी होऊंगा कि नहीं, तो मैं तो पुण्य के भागी होऊंगा, मेरी हांडी चल जाएगी, अब फुटोड़िए देखिए समझो अपनी अपनी हांडी, आजकल के बच्चे मानते ही नहीं, खूब कहते फिर मानते नहीं हो, तो नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं, तो माँ बाप का कसूर है, नहीं डूब पाओ, मैं तो कह दूंगा बात, नहीं माने नहीं मानते क्या करें, बात क्या है, आप ये नहीं माने उनको आप बेटा मत मानो, आप बेटा मान नहीं माने फिर बेटा मानते रहते, क्यों जबरदस्ती करते हो, बेटा है ही नहीं, राम नाम का आदित्य का बड़ी कर की बात की, राम नाम का आदित्य, राम नाम को पता नाम के वही पाले मूत है, वही पाले पूत, राम नाम का वही नाले मूत है, वही नाले पूत, राम जो तो पूत है, नहीं तो मूत्र मूत मूत है, कणनी माता तो मूत है, और क्या हुआ, इतनी चिंता करो, आपका मोह मिटेगा, लाभ की बात है, ऐसे बेटे भी आप छोड़ नहीं सकते घर में, अगर सबूत हो तो क्या दशा होती है आपकी, जो आपकी मान्यता नहीं, आपकी विरुद्ध जलता है, फिर भी आप घर छोड़ नहीं सकते, अगर सबूत होते तो फंस जाते कि नहीं, भगवान ने कृपा करिए, फिर भी आपको चेत नहीं होता, होश नहीं होता, नहीं छोड़ते, अच्छी बात हो, तुम नहीं मानो हमारे नहीं सही, भजन करो जोर से, लग जाओ भजन में, हमारे को तो अन्न मिलता, आपको मिलेगा कैसे, मिलेगा इसे पता नहीं कैसे मिलेगा, हमारे को मिलता, हम जीते हैं ना, हमारे को मिलता है कि नहीं, अन्न कपड़ा मिलता है, अन्न मिलता है, जल मिलता है, मकान मिलता है, पुस्तक मिलती है, किराया मिलता है, और आदर मिलता है, एक और बात आदर से मिलता है, आदर नहीं सही रोटी सबको मिलेगी, अभी दुनिया पर वाली सोच करे जल्दी रोटी जैसी रावज दो पर ऐसा कुटुंब भी आप छूटता नहीं, आपका तिरस्कार करता है, आपका अपमान करता है, फिर भी वही धसते चले जा रहे हो, कब अकल होगी, खास बात शंकर भगवान भी भांग खाते थे, तो ऐसे हम हमारे पिताजी वो कहते हैं कि भांग मत खाओ, तो वो कहते हैं शंकर भगवान की प्रसादी है वो खाते, हम भी खाते हैं, प्रसादी खाओ, असली जय है, जय प्रसादी, शंकर भगवान की प्रसादी है, जय वो खाओ, आप भांग खाओ, पहले जहर तो पी लो, शंकर भगवान पी गए जहर। आप जल पीजो फिर भांग खाओ, औसत जीते रहोगे तो कर्म तो काम करो। ये परिवार नियोजन गर्भपात वगैरह इसलिए होता है कि शादी विवाह में आजकल बहुत खर्च होता है, कम खर्चे के लिए आप यदि कुछ बोले तो। मैं देखो कम खर्चा करो, खर्च करते क्यों हो? देखो दो बात है, चाहे खर्चा कम करो और चाहे अन्याय करो, तो खर्चा ही कम करो, क्यों अन्याय करना पड़े? वो तो आप करते नहीं अन्याय, अन्याय से पैसा पैदा करो। ये बात दोनों का टोटल एक निकले आप वेस्ट जाती हो, खर्चा कम करो, पैदा ज्यादा करना आधी बात नहीं है, पैदा ज्यादा झूठ का पड़ता ठगी धोखेबाजी का ही करना पड़ेगा, तो क्यों करो अन्याय हो? साधारण से निर्वाह करो, अपने रोटी साग रोटी साधारण उसे निर्वाह करो, सब काम ठीक हो जाएगा। अन्याय मतलब टोटल एक बैठा करके नहीं, चाहे तो खर्च ज्यादा करो तो पैदा ज्यादा करो, पैदा हाथ की बात नहीं, खर्चा कम करना हाथ की बात, हाथ ही बात वो करते नहीं, हाथ नहीं बात वो करते हैं, फिर दुख पाते हैं तुम्हें। अरे काम कम खर्च करो, साधारण से काम चलाओ, अपने साधारण रीति से खूब आनंद से रहेगा, पाप करना नहीं पड़ेगा, अन्याय करना नहीं पड़ेगा। अब छोरा छोरी को बैठना खर्चा तो चपड़ा दिया नहीं है तो सोने तो मारोगे, अब यही करो रसोई थोड़ी बनी हो रही है कि मारो रसोई, यदि आज मार दो जो आज मार दो, अरे रसोई और बड़ा मारे, सरकार क्या करे? सरकार को चाहिए जितनी भूमि पड़ी है बिना खेती की सब खेती करावे, सरकार झंडा बढ़ रही है तो सरकार का काम प्रबंध करना का है कि मारने का है? सरकार का काम है कि आदमी कम हो जाए नहीं, ज्यादा दूर खाएंगे क्या? आदमी प्रबंध करो, तुम सरकार बने हो, मालिक बने हो, जितनी जमीन खाली है सब जगह हल चलाओ, सब जगह खेती कराओ जोर से, फिर मारना क्यों पड़ेगा? तो बहुत बढ़ जाएंगे, बढ़ने तो दो, अभी जमीन पड़ी है उसे तो जो तो अभी, और अभी ज्यादा अन्न हो रहा है, ज्यादा कम जनता थी उस समय में बाहर से आया था और अब विदेश में जा रहा है, जनता कम करो, बुद्धि मारी गई, जनता कम करने का काम है, अनुदान ज्यादा करो, खेती ज्यादा करो, उत्पन्न ज्यादा करो, ये तो ठीक बात है, मार दो पैदा बताओ दो, ये कोई काम है? कोई अब कोई बुद्धिमान कोई सज्जन आदमी ऐसा उपाय बताएगा कि रसोई थोड़ी बड़ी है तो मार दो आदमी को, रसोई फिर बनाओ कल मार दो आदमी को, पैदा मत होने दो। बोलो न्याय क्या है? रसोई थोड़ी बड़ी हो जाए आदमी मार दो, रसोई थोड़ी है तो रसोई बढ़ाओ आदमी मारो, जीवन ज्यादा होंगे जीवन आज पैदा ज्यादा, प्रत्यक्ष बात है आपके सामने प्रत्यक्ष, थोड़ी जनता थी अन्न बाहर से आया, आज अन्न बाहर जा रहा है, बंदरगाह पर जाकर देखो आप पेशाब देखो, कहते हैं मर जाएंगे ही हो जाएंगे, नाल नोल में एक सोरा मिला एक साथ हुआ, साथ साथ के साथ साथ हो जाओ, ओहो गुणसाथ हो गया फिर साथ साथ हो जाओ, ओ हो जाए। मैंने कहा तेरे गांव में सात कितने आदमी है? सात, एक ही बेटा जा, मेरे को सात सात हो गया तो सात सात कितना हो जाएगा? मगर तेरे शहर में सात संतान वाले आदमी ना होला मेरे कितने कितने आदमी है? कहते सत्रह सात हो जाएगा, सात सात के सात सात हो जाएगा, अल्लाह करे बोला अल्लाह गिनती है बात, सात संत किसके है? एक दो मिलेगा तो बात ऐसी बनाओ आंखों में धूल झोंके, सात सात जाए सात सात जाए सात हो जाए फिर सात सात अलग जर्क लड़ी है जर्क डाकड़, अकल जर चढ़ गई डाकड़ होगी अकल डाकड़ खाऊंगा। ये भी कहते हैं महाराज जी परिवार नियोजन के पक्ष वाले लोग एक तर्क रखते हैं कि आजकल संपत्तियों का बहुत जल्दी बंटवारा हो जाता है, उस समय में बंटवारे होते होते पहले तो संयुक्त परिवार होते थे, संयुक्त खेत संयुक्त काम संयुक्त कमाई संयुक्त मकान, अब वो सब का जब जितने बेटे उन्हें बंटवारा होते होते वो आदमी के पास निर्वाह की सामग्री नहीं रहती, इसलिए कम संतान करना वो चाहते हैं, ऐसा वो कहते हैं। हम कहते हैं कि परिवार नियोजन करेगा जब धनी आदमी करते हैं उसे संतान नहीं है धन की क्या दशा होगी, धनी आदमी परिवार नियोजन करते हैं, उनके बालक जन्मेंगे नहीं तो एक दो दिन में मर जाएंगे, वो धन मुसलमान तो कह रहे हैं। बखारी ने ऐसा कहा कि तुम कभी क्या हो, ये धनी जितने गए बहुत से तो मुसलमान मर जाएंगे, बहुत ईसाई बढ़ जाएगा, ये धन तो हमारे हाथ आएगा और कौन खाएगा यार, ये तो हमारे आएगा ही, क्योंकि पहले परिवार करते मर जाएंगे, धनी का मालिक तो रहेगा नहीं, हमारे हाथ आएगा। अब तो वो धन कम हो जाएगा, धन है जी बच जाएगा, आप मर जाओगे, आप मर जाओगे, धन है जी रह जाएगा, बाकी दो से उतर दो बंटवारा तो जन्म जब होगा, जन्म दोगे ही नहीं तो लाखों करोड़ों अरबों रुपया एक एक आदमी पास में, और एक दो संतान, ज्यादा संतान नहीं करना, उसको धन कौन खाएगा, वही खाएंगे, वही कहते हैं पहले उनकी दृष्टि है कि हमारा होगा और किसी धन का और खाएगा, हमारे लिए है वो जितना संचय करता है या परिवार नियोजन करने वाले, वो धन सब हमारे ही काम का है, हमारे आएगा। बोलो गहरा सोचो और मेरे को भी बात बताओ, मेरे को समझाओ, मेरे को एक और समझा लो कितना काम हो जाएगा आपका, बहुत और समझानी है, बता अच्छा हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण, कृपा रखना भाई, किसी के मन विरुद्ध हो तो क्षमा कर देना, परंतु सच्ची बात देखना, ख्याल कर देना, असत्य हो तो मेरे को मना कर देना। राम जी ने भी कह दिया, मैं असत्य को अनुचित भाकू भाई, तो वो बलदेव भैंस रहा है, मेरे को मना कर देना। भगवान राम जी कहते प्रजा से, मैं तो कोई राजा नहीं, कोई भाई भिक्षु। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 22 मई 1998 को साया लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।